دستا په مینا کې شوم ګر جنان نور می در خلاص کړم اسیر جنان نور می در خلاص کړم اسیر جنان دستا په مینا کې شوم ګر جنان نور می در خلاص کړم اسیر جنان نور می در خلاص کړم اسیر جنان او هم چمټي مېن کړم ستا تر ټوبک او هم چمټي مېن کړم کړم یز پکې مهر جنان نور می در خلاص کړم اسیر جنان کړم یز پکې مهر جنان نور می در خلاص کړم اسیر جنان دستا په مینا کې شوم ګر جنان اسیر جانان نور می در خلاص کړم اسیر جانان دا ژوند شپې پتیرم په تنها دا ژوند شپې پتیرم په تنها زړه می تړلې په زنجیر جانان نور می در خلاص کړم اسیر جانان زړه می تړلې په زنجیر جانان نور می در خلاص کړم اسیر جانان دستا په مینا کې شوم ګر جانان نور می در خلاص کړم اسیر جانان نور می در خلاص کړم اسیر جانان زخم بل شوم ست کو ته سلام زخم بل شوم ست کو ته سلام روي حبيبي د زمير جانان نور می در خلاص کړم اسیر جانان روي حبيبي د زمير جانان نور می در خلاص کړم اسیر جانان دستا په مینا کې شوم ګر جانان نور می در خلاص کړم اسیر جانان نور می در خلاص کړم اسیر جانان ستا تر زلفې هیبت خون کوي ستا تر زلفې هیبت خون کوي پکې ای خند تاثیر جانان نور می در خلاص کړم اسیر جانان پکې ای خند تاثیر جانان نور می در خلاص کړم اسیر جانان دستا په مینا کې شوم ګر جانان نور می در خلاص کړم اسیر جانان نور می در خلاص کړم اسیر جانان یا کد بلا بل پکا د خون کړی یو کد بلا بل پکا د خون کړی درته با ګورم خف زیر جانان نور می در خلاص کړم اسیر جانان درته با ګورم خف زیر جانان کلایم اسیر جانان دستا په مینا کې شوم ګر جانان نور می در خلاص کلایم اسیر جانان نور می در خلاص کلایم اسیر جانان زاد مرید مدا حسن آشنا زاد مرید مدا حسن آشنا مای من لایت په پیر جانان نور می در خلاص کړم اسیر جانان مای من لایت په پیر جانان نور می در خلاص کړم اسیر جانان دستا په مینا کې شوم ګر جانان نور می در خلاص کړم اسیر جانان نور می در خلاص کړم اسیر جانان کیف فیتلار هم دعا کوي تل کیف فیتلار هم دعا کوي تل تیروم درب سے زشب گر جانانا نور می در خلاص کڑیم اسیر جانانا تیروم درب سے زشب گر جانانا نور می در خلاص کڑیم اسیر جانانا دستا پمینا کشم گر جانانا نور می در خلاص کڑیم اسیر جانانا نور می در خلاص کڑیم اسیر جانانا نور می در خلاص کڑیم اسیر جانانا